Аудіокниги українською від студії «Калідор». Класика жаху на нашому каналі. Роберт Маккамон. Грим. Вкрасти цю штукенцію було легко. О 3-й годині ранку Келвін Дос відвідав Голівудський меморіальний музей на Беверлі-бульварі, потрапивши всередину через бічні двері за допомогою загнутої гачком смужки металу, яку він вийняв із чорного шкіряного мішечка, що було заховано під курткою біля серця. Блукаючи довгими залами, повз колісниці, що використовувалися у Бен-Гурі, повз намети із фільму «Шейх», повз макет лабораторії із Франкенштейна заобільшки у натуральну величину, він проте точно знав, куди саме рухається. Тому що день тому Келвін вже приходив сюди разом із платною екскурсією. А тому, тепер прослизнувши до музею, за 10 хвилин він уже стояв у залі меморіалія. На шпалерах, де б не торкався промінь крихітного ліхтарика олівця, спалахували зірки із фольги. Перед Келвіном були замкнені куби скляних вітрин. Одну наповнювали перуки на безликих головах манекенів. Наступна містила флакони парфумів, що їх використовували як реквізит у дюжинах стрічок із Ланою Тернер, Лоретою Янг, Геді Ламар та іншими. Ще у одній вітрині на полицях розмістилися прикраси зі стразів. Діаманти, рубіни, смарагди – вони сяяли, немов товар з ювелірних крамниць Родео Драйв. А далі стояла іще одна вітрина, яку, власне, і шукав Келвін. На її поличках стояли дерев'яні скриньки різних кольорів та розмірів. Промінь ліхтарика ковзнув на нижню полицю. А, ось вона! Велика чорна коробка, за якою він, власне, і прийшов. Кришка на ній була припіднята. Усередині Келвін побачив лотки із тюбиками, маленькими пронумерованими баночками і чимось схожим на загорнуту у вощений папір крейду. Поруч із коробкою лежала маленька біла картка із кількома рядками машинопису. Коробка із гримом, що належала Джин Гарлоу, викуплена із майна Гарлоу. «Чудово», – подумав Келвін. «Є». Він розстебнув блискавку на мішечку із інструментом, обійшов вітрину і декілька хвилин трудився, вибираючи зі свого багатого спорядження потрібну відмичку. Ну що ж, як він і казав, це була доволі легка справа. Тепер же майже розвиднілося. Келвін Дос сидів у своїй крихітній квартирці за бульваром Сансет і димів цигаркою з марихуаною, аби розслабитися, та витріщався при цьому на чорну коробку, що стояла на картковому столику перед ним. «Хм, їй-богу, нічого особливого», – міркував Келвін. «Просто жменька баночок, тюбиків та олівців». Та й ті, схоже, здебільшого настільки засохли, що майже розсипаються. Навіть у самому футлярі зовні не було нічого привабливого. Мотлох, якщо запитати Келвіна. «З якої це речі, містер Марко, вигадав, ніби зможе продати цю штукенцію комусь із колекціонерів?» Він ніяк не міг допетрати. «Ну, гаразд, якби це були підроблені камінчики, перуки, це ще можна зрозуміти, але це повна дурня». Коробка дійсно виглядала пошарпаною та подряпаною. На трьох її кутках із-під чорного лаку виднілася гола деревина, але от замок був незвичним. Срібна людська рука, пальці із довгими гострими нігтями скорчені, і більше нагадували кігті. Срібло від часу потьмяніло і пішло плямами, проте працював замок начебто справно. «Хм, містер Марко це оцінить», – подумав Келвін. Сам же грим виглядав геть висохлим. Та коли Келвін відгвинтив кришки кількох із пронумерованих баночок, на нього слабко повіяло дивовижними ароматами. Із однієї линув аромат холодного землистого цвинтарю. З іншої – свічковий воск та метал. А із третьої полинув аромат, що викликав в уяві трясовину, яка кишить різним гаддям. Ані назви фірми, ані будь-яких інших свідчень, аби зрозуміти, де придбали цей грим чи чия це продукція, а жодній із баночок не було. Кілька гримувальних олівців, що були вийняті Келвіном із лотка, розкришилися. Келвін акуратно змів залишки і викинув їх в унітаз, аби містер Марко не виявив, що він сюди зазирав. Потроху марихуана почала діяти і скоро зовсім здолала його. Келвін закрив кришку коробки, замкнув срібну руку замок і, мріючи про дійні, влігся на диван-ліжко. Прокинувся він немов від поштовху. Крізь зашторені вікна лилося світло. Келвін відшукав годинник. 14:40. Йому ж було наказано зателефонувати містеру Марко о 9, якщо справа вигорить нормально. Келвін рушив в кінець коридору до таксофона. Зсередини у ньому наростала паніка. В антикварному магазині на Родео Драйв секретарка містера Марко відповіла: «Назвіться, будьте такі ласкаві. Як мені доповісти, хто саме телефонує?» «Скажіть, що це Кел». «Хвилинку». Почувся звук перемикання. «Марко слухає». «Це я, містере Марко, я. Коробка із гримом у мене. Все пройшло чудово. Легко, немов сон». «Немов сон?» Неголосно перепитав той. А потім почулося тихе туркотіння. Це був сміх. Він був схожим на дзюрчання води у струмку, що біжить небезпечними каменями у горах. «Ось як, Келвіне, як сон? Ну що ж, принаймні тоді ти мав би спати неспокійно. Ти вже бачив вранкову «Таймс»?» «Ні, сер». Серце Келвіна почало битися швидше. Отже, щось пішло не так. Він десь добряче напартачив. Здавалося, що стукотіння серця заполонило все навколо. Він чув його навіть у слухавці. «Дивно, що поліція ще не відвідала тебе, Келвіне. Схоже, коли ти відкривав вітрину, зачепив приховану сигналізацію. Зараз. Ага, ось це. Сторінка 7, друга колонка». Почулося шелестіння газети. «Так, спрацювала новітня безшумна сигналізація. Поліція вважає, що вони прибули на місце якраз тоді, коли ти йшов. Один із офіцерів навіть вважає, що бачив твою машину. Сірий Volkswagen із пошкодженням на задньому крилі. Знайоме авто, так, Келвіне?» «Мій? У мене Volkswagen світло-зелений», – сказав Келвін, в якого перехопило горло. «Я... мене вдарили по крилу на стоянці біля клубу Zoom». «Справді? Ха. Я б порадив тобі почати складати речі, хлопчику мій. О цій порі року в Мексиці надзвичайно приємно. Тепер, якщо ти мене вибачиш, я займуся своїми справами. Гарної тобі дороги!» «Зачекайте, містере Марко, будь ласка!» «Так». Тепер голос його став холодним і твердим, немов вістря ножа. «Отже, роботу я запоров, так? Ну і що? В кожного може бути погана нічка, містере Марко. Але ж коробку я забрав. Можна зробити так. Я принесу її вам, отримую свої 3000, а потім беру свою дівчинку і рухаю в Мексику. Ну, як вам таке?» На тому боці дроту містер Марко знову вибухнув холодним, зовсім позбавленим веселощів сміхом. Він нагадував кутку дахтання курки, і від цього звуку хребтом Келвіна пробіг дрож. Келвін уявив собі містера Марко, який сидить у чорному шкіряному кріслі з підлокітниками, зробленими у формі вишкірених левових морд. Його широке місяцеподібне обличчя, мабуть, нічого не виражає. Тьмяні, страшні очі, чорні немов отвори у дулі двостволки. Рот, як завжди, ледь скошений на бік, а губи... губи червоні, як шмаття сирої печінки. Боюся, ти не розумієш, Келвіне. Нарешті закінчив він сміятися. Я тобі нічого не винен. Схоже, ти вкрав не той гримувальний набір. Що? Хрипло видихнув Келвін. Усе це є в Таймс, любчику. Не треба себе звинувачувати. Наприклад, я тебе не звинувачую. Просто якийсь безнадійний кретин із музейників наплутав, і набір грему Джен Гарлоу поміняли місцями із одним із наборів кімнати жахіть. Її ж набір – коробка чорного дерева із вшитими у червону шовкову підкладку діамантами, які, ймовірно, символізують її романи, поклали в інше місце. А той грим, що ти поцупив, належав Орлону Кронстіну, актору, що знімався у фільмах жахів. Завдяки своєму гриму, маскам чудовиськ, він був дуже відомий наприкінці 30-х і в 40-ві роки. Його вбили у його ж таки угорському замку, який він відбудував собі на голівудських пагорбах. Бідолаха, я пригадую, писали... що його тіло знайшли на люстрі, а от голову взагалі не змогли відшукати. Ну, нічого страшного, помиляються всі, так? А тепер, якщо ти мене вибачиш, я... «Прошу вас!» – сказав Келвін, що мало не задихнувся від сказу та відчаю. «А може, боже, ви якимось чином зумієте продати коробку із гримом цього хлопця, який знімався у жахах?» «Можливо. Дещо із його найкращих фільмів – «Повсталий Дракула», «Помста Вовка» і «Лондонські крики» – усе ще в ряди годи показують у нічних телепрограмах. Але на пошуки такого колекціонера потрібен час, Келвіне. А ця коробка зараз дуже непростий товар. Ти погорів, і я підозрюю, що дуже скоро тобі доведеться посидіти у в'язниці чайно. Але мені конче потрібні ці $3000, містере Марко. У мене на них вже є плани. Та ти що? Я ж сказав, я тобі нічого не винен. Втім, знаєш, ось тобі моя порада. Безкоштовна, Келвіне. Їдь далеко-далеко-далеко, і що стосується моєї діяльності, тримай рота на замку. Я впевнений, з методами містера Кроулі ти знайомий. Так, сказав Келвін. Так, сер, додав він. У голові його гупотіло в такт серцю. Він пригадав містера Кроулі. Велетня, понад 6 футів зросту, схожого на скелет, і очі його кожного разу, коли він бачив Келвіна, починали палати жагою крові. Він працював у містера Марко фахівцем із перемовин. Але, сер, що ж мені робити? Я боюсь, ти надто дрібна людинка, хлопчику мій. А що роблять дрібні люди, не моя турбота. Зате... я розтлумачу тобі, чого ти точно не робитимеш. Ти більше ніколи не будеш телефонувати у цю контору. Ти більше ніколи не будеш згадувати моє ім'я до кінця свого нікчемного життя. Яке? Якщо б рішення приймав містер Кроулі, що перебуває цю мить безпосередньо за дверима мого кабінету, закінчилося б швидше, аніж я встиг би повісити слухавку. Я це і збираюся зробити. Почувся останній холодний смішок, і телефон замовк. Келвін ще якусь мить дивився на слухавку, немов сподіваючись, що та знову оживе. Втім, вона презирливо гуділа йому в обличчя. Він повільно опустив її на важелі і, немов зомбі, рушив до своєї кімнати. На вулиці почулися сирени, і у душі Келвіна розквітла паніка. Але звук долинав здалеку і поступово затих. «Що ж робити? Що робити?» – крутилося у нього в голові, немов там заїла зламана платівка. «Що ж робити?» Він закрив зсередини та замкнув на клямку двері і знову повернувся до коробки із гримом, що лежала на столі. Кришка була піднята. Келвін подумав, що це дивно, адже він пам'ятав, принаймні йому так здавалося, що вчора він закрив коробку. Світло, що падало навкоси крізь вікна, лизало срібні скорчені пальці. «Так по-дурному облажатися», – подумав раптом Келвін, і в ньому сплила злість. «По-дурному, по-дурному, по-дурному!» В два широких кроки він перетнув кімнату і здійняв коробку над головою, аби вщент розгатити її об підлогу. І раптом щось його немов вкусило за палець. Завивши від болю, він впустив коробку назад на стіл. Вона перекинулася, і з неї висипалися баночки та гримувальні олівці. На пальцях Келвіна, там, де по них вдарила кришка, яка зачинилася немов клешня омара, лишився багряний рубець. «Курва, вона мене вкусила!» – здивовано подумав він, заткуючи геть від того предмета. Срібна рука поблискувала. Здалося, немов один. Вказівний палець похитнувся, запрошуючи. «Так, треба тебе позбутися», – сказав Келвіно, злякано здригаючись від звуків власного голосу. «Якщо фараони тебе тут віднайдуть, я влип». Він похапцем запхав весь грим, що висипався назад у футляр, закрив кришку і, перша ніж взяти коробку в руки, хвилину прискіпливо її роздивлявся. Потім поніс її коридором до чорного виходу, спустився у вузький провулок, що тягнувся позад будинку, і там заштовхав її в надра сміттєвого бака, заховавши під старий капелюх та декілька порожніх пляшок з-під Бунс-фарм. Потім він повернувся до таксофона і тремтячи набрав номер телефону квартири Діні. Там ніхто не відповів. Келвін набрав номер клуба «Зум». Слухавку підняв бармен Майк. «Як справи, Кел?» На задньому плані грав музичний автомат. Іглс співали про життя на швидкісній смузі. «Ні, Кел, сьогодні Діні раніше 6 не з'явиться. Вибач, може, хочеш залишити для неї повідомлення?» «Ні», – сказав Кел. «Все одно, дякую». Він повісив слухавку і повернувся до себе, міркуючи, де ж це чорти носять Діні. Здається, її ніколи не можна було застати вдома. Вона ніколи не телефонувала, ніколи не давала знати, де перебуває. Хіба ж не придбав їй Келвін симпатичне позолочене намисто із кількома діамантами, аби показати, що не гнівається через того діда із Белеєр, якого вона динамила. Так, намисто вартувало Келвіну купу грошей. Саме через нього він потрапив у нинішню фінансову скруту. Келвін з пересердя вдарив кулаком по картковому столику. Тоді спробував заспокоїтися і вирішити, що робити далі. Так чи інак, потрібно було десь роздобути грошей. Він міг би закласти свій приймач і, можливо, збити із корки Макклінтона давній більярдний борг. Але цього їм із Діні у Мексиці навряд чи надовго вистачить. Кров з носа, потрібно було отримати свої 3000 із містера Марко. Тільки от Кроулі. Цей професійний вбивця може збрити Келвіну брови зі свого 45-го калібру. Що ж робити? Що робити? Ну, насамперед, зрозумів Келвін, треба трішки хильнути, аби заспокоїтися. Він відкрив буфет і вийняв пляшку джина та склянку. Пальці його тіпалися так, що він не зміг налити, тому відштовхнув склянку і зробив великий ковток просто із пляшки. Джин пекельним полум'ям обпалив горло і стравохід. Прокотився вниз. «Чорт, забирай цю дурнувату коробку!» – подумав Келвін і зробив іще один величезний ковток. «Чорти б забрали й того містера Марко!» – іще один ковток. «Чорти б забрали Кроулі! Чорти б забрали Діні! І чорти б забрали того ідіота, що поміняв місцями ці дурнуваті коробки із гримом! І чорти б забрали мене самого, який погодився на цю дурнувату роботу!» Завершивши тираду прокльонами на адресу своїх троюродних кузенів, що мешкали в Аризоні, Келвін витягнувся на ліжку і заснув. Прокинувся він із однією жахливою думкою. «Фараони!» Але він був у кімнаті один. Нікого більше. Жодних фараонів. Все було у повному ажурі. У голові гуділо. Світло, що потрапляло у кімнату через маленькі брудні вікна, тьмяніло. На вулиці вже вечоріло. «Ось так», – подумав Келвін. «Проспав весь день, от і вирішив, що робити». Автоматично він простягнув руку до пляшки із джином, що стояла на картковому столику поруч із футляром з гримом, і побачив, що джину лишилося приблизно на пів ковтка. Він здійняв пляшку, випив, і в животі у нього завирувало. Коли його затуманений погляд спинився на коробці із гримом, він випустив пляшку, і вона впала на підлогу. Кришка на коробці була відкинута. Срібна рука зі скотюрбленими пальцями ніби тримала у жмені сині сутінкові тіні. «Ей, ти що тут робиш?» – невиразно промовив Келвін. «Я ж позбувся тебе». «Хіба не так?» Він намагався збагнути. Здається, він пригадував, як відніс її до смітника, але, знову ж таки, це могло йому наснитися після майже повної пляшки джину. «Від тебе нещастя одні! Нещастя!» – гукнув він. Насилу звівшись на ноги, Келвін, погойдуючись, вийшов у коридор, дійшов до таксофона і ще раз набрав номер антикварної крамнички. Низький холодний голос відповів. «Антикваріати, колекційні речі, Марко». Келвін здригнувся. Це був голос Кроулі. «Це Келвін Дос», промовив він, наважившись. «Дос, дозвольте мені порозмовляти із містером Марко». «Містер Марко не хоче із тобою розмовляти». «Послухайте, мені вкрай потрібні мої 3000. «Нині ввечері містер Марко працює, Досе. Припини займати лінію». «Але я просто хочу отримати те, що мені належить». «Так? Тоді, можливо, я можу допомогти тобі, паскудний недомірку. Як щодо того, аби побрязкотіти у твоєму казанку із мізками парою-трійкою набою від 45-го, га? Якщо маєш таке бажання, ласкаво просимо». І телефон замовк, перша ніж Кел встиг сказати бодай слово. Кел із відчаєм та злістю обхопив голову руками. Паскудний недомірок. Низькорослий непотріб. Дрібний. Безмозкий метр із кепкою. Здавалося, все його життя. Від матері та виродків із дитячої колонії аж до Лос-Анджелесської поліції Келвіна тільки так і називали. Цими брудними словами. Ну що ж, я не паскудний недомірок, подумав він. І коли-небудь... «Я усім їм покажу!» Заточуючись і перечіплюючись, він дістався до власної кімнати, дорогою вдарившись у стіну. Довелося увімкнути світло. На вулиці вже настала ніч. А наступної миті Келвін побачив, що коробка із гримом ніби підповзла ближче до краю столу. Він дивився на неї загіпнотизований тими срібними пальцями із пазурами. «Так, є в тобі щось цікавеньке», – тихо мовив він. «Щось дуже цікавеньке. Я запхав тебе у смітник, чи ні?» Він не зводив погляду із коробки, і тут... Знову він побачив, як вказівний палець начебто порухався, зігнувся, поманив його до себе. Келвін протер очі. Ні. Здалося. Чи ні? Так. Та ні. Він обережно і з острахом торкнувся до кришки коробки і негайно зі скиглінням прибрав руку. Її вдарило. Немов від долоні до плеча пробіг слабкий електричний розряд. «Що ти таке?» – прошепотів він і потягся, аби закрити кришку. Проте цього разу пальці кришки немов вхопили його і потягли всередину коробки. Він скрикнув «Гей!» І коли забрав руку назад, побачив, що стискає баночку із гримом, на якій була написана цифра 9. А наступної миті кришка коробки зачинилася. Келвін злякано відскочив. Пальці замка стали на місце. Він довго дивився то на коробку, то на баночку у своїй руці, а потім повільно. Дуже повільно відкрутив кришку. Всередині виявилася сірувата на вигляд погань, щось на кшталт олійної фарби із виразним запахом. «Чого?» – подумав він. «Що так пахне?» «Кров». «Так, це був запах крові і чогось холодного». Келвін запхав у баночку палець і почав втирати грим у долоню. Він відчув поколювання і холод, немов жаром обдало. Він вимазав гримом обидві руки. Відчуття не було неприємним. «Ні», – вирішив Кел, – «зовсім не неприємно, це було чудово». Він відчув силу, силу і непереможність. Йому захотілося кинутися в обійми ночі і злетіти, злетіти понад хмарами, аби пролетіти повз місяць. «Приємно», – подумав він, а тоді намастив трохи гриму на обличчя. «Господи, бачила б мене зараз моя Діні!» І він посміхнувся. Вкрите плівкою холодної речовини обличчя здалося йому дивним. Немов риси Келвіна загострилися, рот і щелепи теж здавалися іншими. «Я хочу отримати у містера Марко свої 3000», – сказав він сам собі. «І я їх отримаю. І отримаю негайно». Трохи згодом Келвін відкинув порожню баночку і повернувся до дверей. Його м'язи тремтіли від сили, яка влилася у них. Він почувався старим, як сам час, але при цьому його переповнювала неймовірна, чудова і вічна молодість. Немов змії, що повільно перетікає, Келвін рушив до дверей і далі у коридор. Час платити за боргами. Легким димом пропливши у темряві, він заплив у свій Volkswagen і поїхав через Голлівуд, прямуючи в бік Беверлі-Гіллз. Над будівлею Capitol Records вставав білий серп місяця. Біля світлофора Келвін відчув, що з сусідньої машини на нього хтось пильно дивиться. Він трохи повернув голову, і молода жінка за кермом Мерседеса заціпеніла. Її обличчя сполотніло, і на ньому яскраво проступив жах. Світло змінилося, і Келвін рушив далі, а Мерседес лишився стояти нерухомо. Так, безумовно, час сплатити борги. Келвін пригальмував біля тротуару на Родео Драйв за дві крамнички від густо синього із золотом напису «Антикваріат та колекційні речі Марко». Майже всі дорогі крамниці були уже зачинені. На тротуарі де-не-де бованіли рідкі витріщаки біля вітрин. Келвін пройшов до антикварної крамниці. Двері, зрозуміло, виявилися замкненими. Жалюзі були опущені, а табличка свідчила, що зачинено. «А, дідько, треба було прихопити інструмент», – сказав собі Келвін. «Ну, та нічого. Адже цього вечора він міг творити дива. Цього вечора для нього не було нічого неможливого. Він уявив собі те, що хотів зробити, потім видихнув і сірим туманом втягнувся у щілину між дверима та одвірком. Насправді це неабияк налякало його, але не так, як одного із витріщак, що побачив цей процес, схопився за серце і підрубаною секвоєю гепнувся на бруківку. Тим часом Келвін стояв у встеленому світлим килимом демонстраційному залі. Він був заповнений антикваріатом, що блищав. Ось поліроване піаніно із червоного дерева. Колись воно належало Рудольфу Валентіно. Латунне ліжко, майно Пікфорд. Лампа із абажуром у вигляді троянд. Колишня власність Вів'ян Лі. Світло фар, що ковзало стелею, вихоплювало із темряви срібні, латунні та бронзові речі. З глибини крамниці, за дверей, що вели у короткий коридорчик до офісу містера Марко, до Келвіна долинув знайомий голос. «Усе це добре, дуже добре, містер Фрейзер», – говорив містер Марко. «Я чую, що ви мені кажете, але я не поступлюся. На цю річ я маю покупця, і якщо я хочу її продати, то вона повинна бути у мене найпізніше завтра у другій половині дня». Декілька секунд паузи. «Абсолютно правильно, містер Фрейзер. Не моя турбота, як ваші люди дістануть щоденник Фліна. Але я сподіваюся, що завтра о 2 годині дня він буде у мене на столі. Це зрозуміло?» На губах Келвіна заграла усмішка. Безшумно, немов дим, він перетнув кімнату, ступив у коридор і наблизився до зачинених дверей офісу Марко. Він вже збирався прочинити двері, як раптом почув, що містер Марко поклав слухавку. «Отож, містер Кроулі, про що ми з вами розмовляли?» – сказав Марко. «Ах, так, проблема Келвіна Доса. Я дуже переймаюся. Мені здається, на цього суб'єкта ми не можемо покладатися». «Навряд чи він мовчатиме, зіткнувшись із примхами долі. Я бачу, ви все зрозуміли. Де він живе, вам відомо. До вашого повернення я наготую гроші». Келвін простягнув руку, схопився за ручку дверей і шарпанув. На його подив і чималу радість, двері були цілком вирвані із одвірків. Містер Марко, що сидів за масивним письмовим столом із червоного дерева, втиснувши свої 300 фунтів у крісло з лев'ячими головами, видав переляканий зойк. Його чорні очі мало не вилізли із орбіт. Кроулі, який сидів у кутку із журналом, випущеною пружиною розпрямився на весь свій величезний зріст. Під густими чорними бровами мерехтіли холодні діаманти очей. Кроулі шарпанувся рукою під картату спортивну куртку, але Келвін одним єдиним поглядом прикував його до місця. Обличчя містера Марко набуло кольору зіпсованого сиру. «Хто? Хто ви?» – тремтячим голосом промовив він. «Що вам потрібно?» «Не впізнаєте?» – запитав Келвін голосом похмурим і м'яким, як чорний оксамит. «Я Келвін Дос, містере Марко». «Келвін?» Ниточка слини витекла із подвійного підборіддя містера Марко і впала на лацкан вугільно-сірого костюма від братів Брукс. «Але ні, це неможливо!» «Однак це так!» Келвін посміхнувся і відчув, як у його роті висуваються ікла. «Я прийшов, аби мені відшкодували збитки, містере Марко». «Убий його!» – пронизливо вереснув містер Марко, адресуючи це Кроулі. «Убий! Убий!» Кроулі, що іще не оговтався від потрясіння, інстинктивно вихопив із прихованої під курткою кобури автоматичний пістолет та тицнув його Келвіну у ребра. Часу відстрибнути в Келвіна не було. Палець Кроулі уже судомно натис на гачок. Гримнули два постріли. Келвін відчув жар. Але так само швидко відчуття зникло. Позаду, крізь завісу сірого диму, у стіні він побачив два величезних кульових отвори. Келвін так і не зрозумів, чому йому не розпанахало цими кулями живіт, але це дійсно була ніч див. Він схопив Кроулі за комір і однією рукою пожбурив через цю кімнату, немов набите соломою опудало. Кроулі із несамовитим криком врізався у протилежну стіну, гепнувся на підлогу і, плутаючись у руках та ногах, величезним крабом гарячково промчав повз Келвіна і зник у коридорі. «Кроулі!» – заволав Марко, намагаючись вилізти із крісла. «Не кидай мене!» Без жодного зусилля, немов величезний червоний стіл було виткано із снів, Келвін штовхнув його вперед і пришпилив огрядного Марко до крісла. Марко заскімлив, очі плавали у налитих вологою очницях. Усмішка Келвіна нагадувала оскал черепа. «А тепер, – промовив він, – прийшов час сплатити борги». Він потягнувся і вхопив товстуна за краватку, повільно затягуючи її, так що врешті-решт обличчя містера Марко стало схожим на червону плямисту повітряну кулю. А потім Келвін дуже граційно стрибнув вперед і занурив ікла у пульсуючу вену. Кров фонтаном хлюпнула у його спраглу горлянку. Декілька миттєвостей потому труп Марко, який, здавалося, втратив добрих 75 фунтів, зм'як у кріслі, згорбивши плечі та звівши руки, ніби він повністю здавався на милість переможця. На мить Келвін затримав погляд на тому млявому тілі. Із середини здійнялася хвиля нудоти. Закрутилося в голові. Келвін відчув, що загубився у глибокому мороці. Він розвернувся і, заточуючись, вийшов у коридор. Там він зігнувся навпіл, і його вирвало. На жаль, назовні не вийшло нічого. Присмак крові у роті змусив Келвіна пошкодувати, що тут немає мила або зубної щітки. Що